Csak gondoltam, hogy figyelmeztetlek, hogy ezt a videót lehet, hogy nem podcastként kell fogyasztani, mert lesz képi anyag is. Na végre, örüljél! Egy bűnös paraszt vagy, ez nekem nagyon sokat jelent, ez nekem sokat adott. Neked hogy tetszett a videó, Taki? Egy pillanatra elhittem, csak végig elhittem. Kicsit rólad szólt. Az eleje az rólam szól. Te is lettél meg. Igen, de onnantól, amikor egy reményteljes zene lesz, meg nem tudom, az már nem én vagyok, de az eleje az egy az egyben én. Taki nagyon maga alatt van. És csak ez egy ilyen átkötés, mert amúgy is erről gondoltam beszélni. Linkelt Chili Boy egy videót a Discordon, és szerintem, ha valami, ez most jól jönne tekibe. Ezt minden férfinak látnia kell. Rövid motivációs videó. Hazaértünk. Ez nem lesz így jó. Így jó. Na, szóval megnézzük, hogy mi az, amit minden férfinak látnia kell. Én férfi vagyok, úgyhogy te férfi vagy? Ja. Úgyhogy ezt elméletileg nekünk látnunk kell. Hát nézzük meg, hogy mennyire fog motiválni. Hogyha a Teki nem lesz motivált a videó után, akkor nem működik. Szóval ez egy, gyakorlatilag egy teszt. Megnézzük, hogy megkapjuk-e azt, amit ígér az a videó. Na, akkor kezdjük is el! 6 dolog, amitől nem vagy vonzó a csajok szerint. Ezt is megnézhetjük. Bazzeg, ez egy aranybánya. Figyelj, tudom, hogy keményen hangzik, de igaz. Jó, majd akkor máskor. Most megnézzük, hogy motiválnak minket. Teszteljük le, Teki, figyelj oda. Figyelj, tudom, hogy keményen hangzik, de tudnod kell az igazat. Egy igazi férfi kezébe veszi az irányítást, és nem hagyja, hogy a kis problémák az útjába álljanak. Egyelőre. Jó, haladjunk. Az igazi férfi kezébe veszi az irányítást. Az élet nem könnyű. És egy nő sem fogja tolerálni a nyűglődéseidet. Jó, nem az sem. Meg kell találnod azt a dolgot, ami magabiztossá és megállíthatatlanná tesz. Mit tesz igazán boldoggá? És csináld azt, akármilyen őrültnek néznek az emberek. A kedvenc klisém, hogy csináld azt, amit akarsz, akármilyen hülyének néznek. Ne csináld azt, amit akarsz, nagyon sok fasság van. Legtöbb embernek semmi önkritikája, úgyhogy ha a környezeted azt mondja, hogy borzalmas, borzasztó hangod van, akkor ne akar énekes lenni például. Igen, meg vannak emberek, akik olyan dolgokba találják meg a boldogságot, amivel másoknak ártanak, és arra sem bíztatnék senkit. Ha senki nem hisz benned, te akkor is csak a cél felé mész, és az rá fogsz jönni. Én ilyen hangos a zene. Nem lehet egy kicsit halkabb, hogy rendesen halljam, hogy lehessen. Hogy mutasd meg, ki vagy valójában. Nem tudtam, hogy lehet hangosabb a zene az előző. Na? Nem vagy tele tenni akarással? Egy picivel, de. De tudom, hogy léteznek olyan YouTube csatornák, amik kifejezetten azzal foglalkoznak, hogy ilyen motivációs videókat csinálnak. Nyilván, hogyha tényleg hatna egy motivációs videó, akkor nem kéne hetente csinálniuk egy újat. Nem? De egy kedvelt műfajom ez a motivációs videó, és berakunk sikeres férfiak képét. Ez egész ilyen sablon. Berakunk sikeres férfiakat, bár nem tudom, hogy nem tiltja le a YouTube. Jó nekik, ilyeneket megtehetnek, meg nagyon epic zenét, és Szabó Péter közhelyeket egymásra pakolunk, epic zenére, és ennyi. Azt érzed, hogy motiválódsz, de hogy ennek nincs hosszú távú hatása, az biztos. Valószínűleg mindenki fel tud hype-olódni egy olyan ilyen videóra, mert olyanok, mint a trailerek, könnyen fogyaszthatóak, de valódi motivációt nem nagyon adnak, vagyis olyat, ami mondjuk egy percnél tovább tartana, én már nem emlékszem semmire. Add önmagad, de közben a Ryan Goslingot mutatjátok, és a Teki, meg én is, ha megszakadok, se leszünk Ryan Goslingok, nem? Ismert fel, hogy jobb lehetsz, mint a körülményeid. De neked kurva jók a körülményeid, az a baj. Ez olyan volt, mintha egy ilyen Nike reklám lenne. Kb. Annyira volt ilyen szellemileg kielégítő. A motiváció sem egy olyan dolog, amit te... Tessék, itt van 2 kiló motiváció, köszönöm szépen, és az kitart pár napig. Hollywoodi motiváció, nem ilyen valós. Szerintem a motiváció, hogy valahogy belüllet kéne kiindulni, hogy valami lényege legyen. Szerintem olyan, mint a placebo. És ha te elhiszed, hogy az önbizalmat ad, akkor lehet, hogy önbizalmat ad, de igazából ez ahhoz, hogy mindenkit motiválj, ahhoz igazából annyira semmit kell mondanod, annyira tágan kell fogalmaznod, hogy igazából senki nem tud ahhoz kapcsolódni így konkrétan, bár lehet, hogy Ryan Goslinghoz már tudunk, mert hogy őt már ismerjük, és ezért egy kicsi érzelmi kapcs kialakul a videóval kapcsolatban. De mi lenne, hogyha mi is csinálnánk egy motivációs videót? Motivációs videó tutoriál következik. Aztán mondjátok meg, hogy melyik motivált titeket jobban. Szóval kezdjük is az elejével, írjuk meg a szöveget. Első fázis, meg kell írnunk a szöveget, és ami a struktúra előre, motivation, please structure, nézzük. Mi legyen a fő üzenetünk? Fő üzenetünk legyen egy kicsit specifikusabb, legyen még egyen jobb is, mint egy rendes motivációs beszéd, szóljon arról, hogy például te ki most épp szenved, minden nap eljön arról szól, hogy a vár meg tudod újra fel tudod találni magad, sosem késő változtatni. Legyen ez a sosem késő. Általában akik motivációt keresnek, azok nem elégedettek azon, amit csinál. Szóval a változtatás az egy jó irány lehet, nem? Azt mondja, hogy meséljünk egy sztorit. Azt elmesélem, hogy szkeneltem, az jó lesz. Legyen az, hogy valahogy visszacsatolunk az a végére, mert a konklúzió az már itt lesz. Főleg azt akarod, hogy mindenkit így megfogj, az nagyon-nagyon széles skálára kell lőni, és olyasmit kell kitalálni, amiben valamennyire mindenki magára ismer. Szóval kérdéseket tegyünk föl, és mindenki úgy érez, hogy meg van szólítva. Érezted már úgy? Nem ott tartasz, ahhoz szeretnél, vagy más irányba ment az életed, mint amit elterveztél? Más irány, mint terv. A múlt, jelen, jövő. Legyen egy jelenre vonatkozó. Ez volt a múltra vonatkozó. A terv az más volt. Mi van a jelen? A jelenre vonatkozik, hogy akkor elmondom az én sztorimat az elején, hogy ha nem most változtat, ha nem most, akkor soha. Ez jó lesz. Mondjuk ez szemben megy a fő üzenettel, de nem baj. Ilyenekre nem kell figyelni egy ilyen speech megírásánál. Nem jó, hogyha azt mondom, hogy a videózásból élek, mert az már túl speckó. Olyanból kell, azt kell mondani, hogy és abból élek, amit élvezek, hogy ami a hobbim, és akkor ezzel már sokkal többen tudnak vibe-olni. Most ilyetnek a közhelye. Ehhez felmegyünk Szabó Péternek az Instagramjára. Megbocsájtás az egy kulcs szó, Somószor Szabó Péternek, szóval kezdjük ezzel. Nézd mélyen a lelked mélyére. Ez jó, ezek jó. Meg tekints távolra. Ez nagyon jó. Nincs is olyan messze. Figyelj. Nekem ezzel kéne foglalkozni. Már belebagadba jöttem a hülyeségeimbe. Az idő nem vár meg. Ez jó lesz. Akármit jelent. Már holnap más ember lehetsz. Már ma. Tényleg, itt egy Szabó Péter. Augusztus 24. Ezt szó szerint átmásolom. Menj a saját utadon. A félelmek túloldalán valójában a szabadságban, ezt is idejön. Ugye volt tavasszal egy ilyen rész, Szabó Péter idézetek is voltak benne, és ezt felolvastam akkor, és azóta augusztus 22-én ismét kirakta, szóval már ő sem tud újat kitalálni, és most call to action kell. Állj fel, kezd el, állj fel, és indulj. Belebonyolodtam már sok hülyeségbe. Miközben még nem találtam ki a végszót, addig találjuk ki, hogy utalunk vissza az egészre. Szóval lesz ez az intro, aztán jön az, hogy mindenkit megszólítunk, aztán így mondunk mindenfélét, és aztán a konklúzióba levonjuk azt, hogy mindenki levon egy milliószor. Szerintem ez elég jó lett. Eléggé semmit mondó. Következő, hogy keresünk hozzá egy narrátort. Amikor a ismerőseim a Szeretlek Magyarország Facebook kommentjeiből vitatkoznak, néha nem tényleg maga... Azt a kurva is! Kész! A szöveg! Most kell narrációt találnom hozzá. Mi, hogy mentek valahova, vagy ez csak így? Micsoda, hogy itt kivehették! Vizes bizével. Nem lesz jó. Paypal. Megjött elméletileg a narráció, úgyhogy az király. Már tegnap amúgy megjött. És akkor most filmeket nem akarok felhasználni, mert félek, hogy letiltják a YouTube csatornámat, és annyit nem ér, de vannak honlapok, ahonnan lehet, hogy le tudok szedni ingyen vágóképeket. Csak egyszer már összeszedtem egy 6 lépés részhez rengeteget, de letöröltem őket. Úgyhogy most megkeresünk ilyen free stock videókat, és akkor azzal telerakjuk. És közben hallgatok egy kis Nothing But Thieves. Kaleidoscope of colors beaming from my eyes. What I thought was LSD, LSD. Can't lose my mind like Kennedy, Kennedy. You see us cooking recipes, recipes. You hit the top, all you left with is the memory. Direkt belerakok leszbi csajokat is, hogy felháborodjanak az emberek. Hogy ezt muszáj volt ebbe is! Minden van bele kell csempészni. Kussoljál már! We had some faith that who gon' hurt this. I not ignite you lullaby. Szerintem már bőven elég képet találtam, mint a pexels.hu-n, vagy .com-on, bocs. Ja, úgyhogy most átmentünk a zenére. Nézzük, milyen zenét keresünk hozzá. Menjünk az artlistre. Úgyhogy most keresek ilyen inspiráló zenét. Nyilván a tekéből is fogunk használni, de azt már nem kell keresgélnem. Itt meg keresek egyéb zenét. A végére arra gondoltam, hogy a végén beraknék egy ilyen éneklős dolgot, hogy még jobban a szívedhez szóljon, hogy még jobban manipuláljam az érzelmeidet. Szóval egy singer-songwriter-t valami szívhez szólóbb dolgokkal. Egy ilyen is, azt elrakjuk, hogy nézzük. Ezzel a zenekereséssel mindig rengeteg időt elbasztam. 6 lépésen is, fú, nagyon sokat. De nagyon kényes vagyok a zenékre amúgy. Jó, meguntam, kiválasztottam 11 számot, abból már csak összerakom plusz a tekéből, plusz egy csomó van már amúgy is fent a gépemen több ezer, amiket így fel tudok használni. Úgyhogy átmegyünk most a vágóprogramba. Mindenkinek ízlés kérdése, nem nagyon vágtam még motivációs videókat, de én azt mondom, hogy először hangot megcsinálom KB-ra, és utána megjöhet a képek rá. Ha vágtak, fontos, hogy rend legyen mindig. Mármint a környezetben úgy sincs, de így tudod, hogy mit hol találsz, mert mondjuk ez főleg munkánál van, mert amikor átveszed valaki más vágását és egy ráhány féreg, akkor nagyon mérges tudok lenni. Össze-vissza van minden. Teki! Van! Teki! Figyelj már, ez neked szól, nem? Figyelj! Érezted már, hogy másfelé húz az élet, mint amerre eredetileg indultál? Érezted már, hogy nem ott tartasz, ahol szeretnél? Sose hallottam rá, hogy és itt kéne kis hangulatváltásnak lennie. Reményed van a jövőben. Egy reverb-et rárakni, nem? Meg egy... Itt ez nagyon megmondja. Megvan a hang nagyjából, úgyhogy a következő rárakjuk a képeket, és meg is van a motivációs videó nagyjából, nem tudom már. Mit Most sem, nézd, ez a jelenet, nem sírni fog. Annyira egyszerű az érzelmeket befolyásolni. Undorító. Hogy lehet? Nagyjából most összeraktam a képeket, már nincs kedvem ezzel többet foglalkozni. Rárakok egy tizen, hogy egy filmes képarány legyen, az mindig jó parasztvakítás. De így. Össze-vissza stock videók, szóval nem lesz egységes a kép, de azért rárakok egy presetet, hogy nagyjából valamennyire egységes. Nem lesz, de na érted. Egységesebb lesz, mint előtte. Ennyit meg lehet hagyni. És ebből mondjuk legyen 50-es az opacity. Na, szóval ilyen, ennyi egy motivációs videót megcsinálni, de hát mivel tudjátok, hogy hogy csináltam, azért biztos nem lesz rátok egyáltalán sem hatással érzelmileg. Nézzük is meg. És tényleg nézzetek magatokba, tényleg gondolkozzatok el egy percre. Készen állsz új emberként újjászületni? Érezted már, hogy másfelé húz az élet, mint amerre eredetileg indultál? Érezted már, hogy nem ott tartasz, ahol szeretnél? Érezted már, hogy egyre kevesebb reményed van a jövőben? Amikor évek óta egy magas irodaházban szkenneltem a neonfények alatt, belém hasított egy felismerés. Ha most nem indulok el egy új irányba, akkor soha. Csak egy döntés volt. Eltelt pár kemény munkával eltöltött év, és abból élek, amit a legjobban élvezek, amiben a legjobb vagyok. Neked sincs messze, csak először nézz a lelked legmélyére, és bocsáss meg magadnak, majd tekints a távolba, és lásd meg a lehetőséget. Nincs is olyan messze, de ne tévesszem meg, még ma el kell indulnod. Well, I don't mind to slow down anymore. Don't mind the sound of my shoes on your floor. Minden elvesztegetett nap egy elvesztegetett lehetőség, és minden elvesztegetett perc egy elvesztegetett élet. Az idő nem vár meg, a lehetőség nem jön házhoz, de egyet ne feledj, sosem késő. Már ma új ember lehetsz. A holnap mindig a jövőben lesz. A holnapok sosem jönnek el. Bátran menj a saját vágyad után, még akkor is, ha ez bizony fájdalommal jár, mert mások elítélnek érte. A félelmek túloldalán valójában a szabadság van. Sosem késő a saját utadra lépni. Állj fel és indulj el most, mert senki nem fog helyetted. Az út ott áll előtted, és csak arra vár, hogy rálépjenek. A kérdés csak az, hogy te készen állsz rá. A választ már te is jól tudod. Azaz! Szép volt, jól van! Ilyen könnyű befolyásolni az érzelmeidet? Fúj! Más ebből megél. Amúgy más ebből tényleg megél. Hogy lenyomja a torkodon ezt. Nap, mint nap, és milliókat keres, házakat épít belőle fel. Tényleg ez kell a motiváció, ez a felületes, semmit mondás. Ez az, ami kellő zenével és képeken megmozgat benned valamit. Ahelyett, ez az, nem kell csinálni, ma se semmit. és megnézni még egy ilyen videót, és akkor azt hiszem, hogy holnap tényleg... Fúj! Tényleg, ne csodálkozz, hogy állandóan át vagy basszva a médiában. Na jó van, végeztünk mára.